A saját otthon elvesztése olyan trauma, mint egy haláleset, írta a Schilling Árpád rendező Facebookon annak kapcsán, hogy csütörtökön Kőbányán kilakoltattak egy 84 éves nőt és 55 éves beteg, munkanélküli fiát. A kegyetlen eljárást a rendező szerint nem túlzás drasztikus eszközökkel megtorolni. Az összes olyan polgármestert, alpolgármestert, területért felelős előadót, teljesen mindegy, hogy ellenzéki vagy kormánypárti, aki kilakoltatást rendel el, vagy ahhoz asszisztál, nyilvánosan kell megszégyeníteni és életüket megkeseríteni. Szabad, sőt, kell őket becsmérelni, inzultálni, vagy szarral nyakon önteni, amíg be nem látják, hogy az utcára kényszerítés bűn. Írja Schilling, aki nem érti, hogy miért nem fogadta el az önkormányzata a támogató szervezetek által felajánlott összeget, ami a tartozások harmadát kiegyenlítette volna. Schilling Árpád nagyon hisz a megszégyenítés erejében. Marton Lászlóval is milyen remekül ment ez. Sikerült sírba segíteni Marton Lászlót. Schilling Árpádot nem zavarja, hogy ebben a zendítésben, amit rendez, ebben nagyon-nagyon hasonló módszereket követel, mint amilyenek a NER-nek a módszerei. Hát nem ugyanezt műveli a nemzeti együttműködés rendszere véletlenül. Nem ugyanezt mindenféle módon becsmérelni, inzultálni, szarral nyakon önteni, amíg be nem látja a tévedését. Nem ugyanezt tette a NER véletlenül Pankotai Lilivel. Azért, mert az bírálni merte a rendszert. Nem ugyanezt tette a NER a Márki-Zay Péterrel pusztán azért, mert az kimerte hívni Orbán Viktort, vagy 4 évvel korábban Vona Gáborral. Ugyanezért. Ne, de akkor mi a különbség? Mi a döntő különbség? Hogyha Schilling Árpádnak a maga igazságát, mert egyébként az ügyben, a konkrét ügyben én egyetértek a Schilling Árpáddal, bármilyen nehezemre is esik, valóban elfogadhatatlan az az eljárás, amilyen módon utcára teszik ezeket az embereket. És ráadásul, amikor azt látjuk, hogy a polgármesternek anyagi hasznai származik ebből, kifejezetten a polgármester meg az ő köre teszi rá a kezét arra az ingatlanra, akkor az embernek tényleg felforra vére. De Schilling Árpád, amikor követeli a vendettát, valójában nem abba a polgárháborúba hajszolja bele a magyar társadalmat, ahol már minden játszik, ahol már bármi belefér, hogy az, amit ő Marton László, vagy ő és a felesége a Marton Lászlóval tett, amit most ezzel a polgármesterrel óhajt tenni Schilling Árpád, az nem hívja elő törvényszerűen azt, hogy a viszontválasz, az ellenirányú reakció ugyanez lesz erre vonatkozóan, és majd mindazokat el kell söpörni, el kell törölni a föld színéről, akik másképp gondolkodnak. Itt már csak abban van különbség, hogy mit gondolunk tévedésnek. Schilling Árpád azt állítja, hogy itt a döntő tévedés az, hogy egy ember embertől el lehet venni a lakását. Tehát aki elveszi a lakását, attól az embertől azt föl kell dolgozni, azt ki kell belezni, a szarral kell nyakon önteni, azt becsmérelni, inzultálni kell. A jobb oldalon meg úgy gondolják, hogy a döntő tévedés az, hogy Orbán Viktort el kell venni ettől az országtól. És akárki el akarja venni ettől az országtól Orbán Viktort, annak ezt a bűnét meg kell torolni, becsmérléssel, inzultálással, szarral kell nyakon önteni a szó szoros vagy átvitt értelmében. És erre szolgál a NER-nek ez a sakál sajtója, amit ráküldenek akárkire és bárkire rámutatnak, kérdezés és a lelkiismeret legcsekélyebb jele nélkül kell az illetőt feldolgozni. Na most, amikor Schilling Árpád belevezeti Magyarországot abba az adókapokba, aminek láthatóan nincsen semmiféle más kimenetele. Kizárólag a polgárháború, a közgyűlölet, adott esetben a fegyveres harc, mert hogyha ezt hatványozzuk, akkor már abból már csak az következik, akkor már csak egyetlen kérdésem lenne. Miért nem jön haza Schilling Árpád, és rendezi ezt személyesen? Mert ahhoz tökök kellenének? Miért Franciaországból üzeni Magyarországra Schilling Árpád, hogy tessék nyakon önteni szarral? Mert tudod, aki nyakon önti így szarral a NER-t, vagy a NER-hez tartozó bármilyen polgármestert, vagy bármilyen erős embert, azt visszaöntik szarral nyakon, és annak, aki itt ebben az országban fogja leélni az életét, kedves Schilling Árpád, annak van vesztenivalója. Az, aki Franciaországban éldegél, és onnan üzen haza, hogy tessék nyakon önteni szarral, az kinek a péniszével veri a csalánt? Tessék szíves lenni, hazajönni. Ehhez a radikalizmushoz, vagy ehhez az anarchizmusba hajló indulathoz, ehhez tartozzon már egy személyes felelősségvállalás, kedves Schilling Árpád. A másik kérdésed az volt, illetve az indító kérdésed, hogy ez vajon nem ugyanaz-e, ugyanaz a módszer, de ugyanaz, csak szerintem ez nem, szerintem ezt ő sem vitatja. Ott a különbség, hogy ő azt gondolom, hogy szerint ez a reakció egy akcióra, tehát a NER meg a sajtója működésére, viselkedésére, hogy akkor igen, a másik oldal is viselkedhet akár így, és ahogy te is mondtad, viszont az kiváltó ok legalább itt egy olyan ügy melletti kiállás, ami sokkal inkább felvállalható, mint ami mellett a NER szokott kiállni. De most viszont, felvállalható viszont... nekünk ez a felvállalható. Az ország másik felének, és szó igen. Szerint az ország másik, sőt most már úgy is mondhatom, hogy az ország másik kétharmadának, meg az ügy a sokkal felvállalhatóbb, hogy védjük meg Orbán Viktort attól, hogy elvegyék tőle a hatalmat, védjük meg Magyarországot attól, hogy elvegyék a Fidesztől a hatalmat. És ők ugyanúgy át tudják élni annak az igazságát. Akkor most a szarral nyakon öntés az játszon mindkét oldalon? Mert mindkét oldalnak ott az igazságérzete a saját véleménye mögött. Még hagyja, még egy oldalon belül is megvan mind a kettő, ugye a Paggotai Lilit, hogy említetted, az ő becsmérlése, és egyébként meg a hétköznapi bájeri megnyilvánulások. Tehát ezzel már szerintem rég túl vagyunk, és viszont még a másik kérdésedre is reflektálnék, hogy miért Franciaországban, szerintem amúgy teljesen mindegy, ez egy düh megnyilvánulása. Ő nem az utcán akarja ezt Budapesten valami forgalmas helyen, ezt ugyanígy otthonról nyilatkozta valaki. Annyira dühös, hogy haza se jön. Annyira dühös, hogy haza se jön, hogy megszégyenítse azt, aki ezt elkövette. Hát ne haragudj, de Zoli, ez beárazza Schilling Árpádnak a dühét. Hogyha ez a düh neki elége ahhoz, hogy leüljön a gép mellé, és bepötyögjön három sort, aztán nyomjon egy entert, de nem elég ahhoz, hogy vegyen egy repülőjegyet haza, és elkövesse azt, amire felbújtja a Magyarországnak az egyharmadát, hát akkor az beárazza, legalábbis beárazza. A felbújtás az sajnos jó kifejezés itt. Egy nagyon csúnya elmérgesedéshez vezet, ha tartjuk mindig azt a szintet, amit már megszoktunk a nekünk nem tetsző oldalon, és mindig ráemelünk egy picit, mert majd a másik is tartja, de aztán majd egy idő után majd ráemel egy picit, és akkor olyan néhány év múlva lámpavasra fognak embereket fölhúzogatni. Ettől függetlenül Schilling Árpádnak igaza van abban, hogy az utcára kényszerítés az aljas dolog. És valószínűleg bűn is olyan értelemben, hogy aki ebben részt vesz tényleg mondjuk intézkedő rendőrként, vagy intézkedő végrehajtóként, annak vannak gondjai utána az alvással, és így nem elég azt mondani, de hát ez a törvény, ugyanakkor mérlegelni kell, hogy ilyenkor mindkét oldal károsult, a kilakoltatott családok is azok, és a hitelezők is azok. Jelen esetben a hitelezők a rezsiszolgáltatók, azt hiszem az MVM-et láttam nyilatkozni ebben az ügyben, hogy egy ideje nem fizetik ezeket a számlákat, és az egyharmad, amit hajlandóak lettek volna támogató szervezetek, konkrétan a Menhe Alapítvány és a Hálózat Alapítvány 850 ezer forintot befizetni, hát az csak egyharmad. Tehát hol vagyunk a hitelező szempontjából, hol vagyunk ilyenkor? Ugyanakkor ebből ki lehet számolni, hogy körülbelül 2,5 millió forintos tartozásról van szó. Na most az szerintem tarthatatlan, hogy árverezik ezeket a lakásokat, és mondjuk ér egy lakás 30 millió forintot, a hitelező be akarja gyűjteni a 2,5 millió forintját, lehet, hogy el fog fogadni egy 17 milliós ajánlatot egy ingatlanra, és ezzel aránytalanul károsítja meg azt, aki éppen tartozik. Én azt hiszem, hogy méltányosabb törvényekre volna szükség. Egyrészt az utolsó pillanatban is lehessen rendezni a tartozást, és leállítani egy eljárást. Másrészt lehessen visszarendezni az állapotokat, ha a kilakoltatás már megtörtént, viszont mégis rendezik a kártát. A kilakoltatás az ne egy eszköze legyen annak, hogy valaki egy egész ingatlanhoz hozzájusson valaki más helyett, aki egyébként a töredékével tartozik az ingatlan értékének. Jelentős ilyen részlettörlesztés és támogatás esetén nyerjen haladékot az az adós, és akkor tűzzenek ki egy határidőt a következő hasonló részletre. Egyébként aznap reggel már a fele is összejött volna annak a tartozásnak adomány. abból. És ezen kívül árverezés helyett méltányos áron értékesítsék ezeket. Ha tovább tart ettől eladni azt az ingatlant, akkor terheljék meg akár plusz kamatokkal, de még mindig, ha mondjuk 9 hónapig árulják azt a lakást a 2,5 millióból, akkor mondjuk 3,5 lenne, de nem 12. Nem adnák el a feléért. És egyébként meg senki ne kerüljön utcára, se hajléktalan szállóra egy ilyen helyzetben. Én nagyon örülnék, ha gondoskodnának arról, hogy aki így mondjuk a lakása értékének 10%-ával tartozik, és emiatt neki azt a lakást el kell adni, legyen egy ilyen tanácsadási szolgálat, ami segít neki egy új helyre költözni, anélkül, hogy végigjárná ezt a poklot. Illetve valószínűleg ez egy kicsit utópia jelenleg itthon, de azt gondolom, hogy máshol ez talán még élhető megoldás is lehet, hogy amennyiben felmerültek ilyen körülmények, hogy igen, már egy része gyűlik a pénz, akkor az a folyamat megállítható legyen, módosítható legyen, egy picit rugalmas legyen. Ez viszont valószínűleg olyan ügyintézők kellenek, akik egyrészt nem a 30-40 év vagy még több éves berögzült, ez le van írva, tehát így kell csinálni, alapon működnek, mert azt gondolom, a rendszerváltás után ez nem lett jobb, egy picivel se, és onnan örököltük, és az utóbbi mondjuk 10 évben talán még rosszabb lett, mert még magasabban ülő emberek is azt látták, hogyha egy icipici önállóság is azonnal bajba juttathat valakit, tehát semmiféleképpen nem tudunk változtatni ezen a vonaton, ami már elindult, ez már robog a kilakoltatás felé. Ez lenne egy tök nagy, vagy jó irányú változás, hogyha ezen lehetne. Kettő, hogyha nem csak, hogy ez a lehetőség lenne, hanem olyan emberek ülnének ezekben a székekben, akik ez nem azt éreznék ezzel, hogy rengeteg plusz melót, illetve bevédeni való dolgot húznak magukra. Tehát miközben az ügyintéző, aki valószínűleg nem kellett kimennie a előadó, valószínűleg egy előadó vagy főelőadó, egy ilyen szervezetnél, vagy akár a behajtásnál valamilyen tanácsadó, őnek is lehet, hogy rossz akár a lelkiismeret egy picit emiatt, de hogy ő ugye nem szembesül ezzel fizikailag. De ő ül abban a székben, ahol egy icipicit lehetett volna ezen alakítani, viszont ő ezeket, azon túl, hogy megvan ez a rigid rendszer, amit örököltünk, meg az a rigid hozzáállás, mentalitás, azon túl még ott van ez a plusz, hogy akarok én több melót magamnak, és szerintem a legtöbb ügyintéző típusú munkaerő nem akar. És ez a másik, hogy épp ezért szerintem nem megszégyeníteni kellene őket, hanem kiemelni azt, aki egy icipicit is akar az ilyen helyzetben, icipicit fölfelé továbbítja azt az információt, hogy itt már elindult egy pénzgyűjtés valakinek, itt lehet, hogy ez össze fog gyűlni 2 héten belül, és nekünk 1 hónap alatt menne el az a peccó, mindenki bukik, mindenkinek rosszabb lesz, hogyha most nem szánunk rá pár órát arra, hogy adjunk lehetőséget neki, hát, ha sikerül intézni a rendezni a tartozást. Az aktivisták szerint a civil szervezetek és az önkormányzat között már elkezdődött az egyeztetés a család hátralékának a rendezéséről. Csak 15-20 perc türelmet kértek a rendőrökről, viszont ők nem voltak hajlandók várni. Nyilván értem, hogy náluk az életnek a megfigyelése, hogy mi parancsokat teljesítünk, és ha nem teljesítem, kirúgnak, és akkor így van rend. Sőt, csak nincs egy ilyen vörös telefon, tudod, ez milyen, hogy egy ilyen atomrakéta mondjuk 2 óra alatt ér oda, vagy 8 óra alatt ér oda egy célpontra, most mondtam egy számot, és így nem lenne rajta cancel gomb. Igen, és ez gyakorlatilag így működik, nagyon sok ügymenet Magyarországon, és mondom, ez a kettő nagyon erős falakat épít a folyamatok köré, ezeket az egyik a hozott az örökség, a másik pedig az, hogy valójában nem senki, a legtöbb ilyen ember nem motivált abban, hogy kicsit is kimozogjon ebből a rákényszerített, de mégiscsak komfortzónájából. Schilling Árpádnak tényleg a kilakoltatottaknak a nyomorúsága az, ami annyira fáj ebben a szituációban, nem arról van szó, hogy ez is egy megfelelő alkalom arra, hogy szítsa a közgyűlöletet, hogy szítsa a polgárháború tüzét. Nem hiszem, tüzét, hogy ez a célja. Hogy ez az, amit esetleg elér vele. Minden esetben, minden megszólalásából ez jön ki. Tehát mindig ő olyankor szólal meg, minden adódó alkalommal a Schilling Árpád, meg a Tótavé Árpád, az pontosan ugyanaz a balliberális közegben, ugyanaz az örjöngő indulat, és ugyanaz a esztelenül korbácsolt weimarizáció, mint ami mondjuk Bencsik András vagy Bajer Zsolt a jobb oldalon, hadd idézzek tőlük, Bencsik András úgy fogalmazott, az apjának 2 nagy pofont kéne adnia a lányának, mármint Pankotai Lilinek, hogy édes lányom, hát hülye vagy, hogy beszélhetsz így? Bayer Zsolt pedig úgy fogalmazott, szanaszét kell verni a civilek pofáját, taknyukon és vérükön kell kirángatni őket a parlamentből. Na ez fel, amikor évekkel ezelőtt mondta. Ezek ugyanolyan dramatikus mondatot. Ezek ugyanolyan minőségű kijelentések. Ez ugyanannak a tűznek a fújtatása két oldalról. Ahogyan Schilling Árpád és Tótavi Árpád. És tudod, van egy csomó alkalom, amikor Bayer Zsolt is megszólalhatna, és mondhatna valami egészen mást, ami valami egészen más irányba tart. De azt valahogy megtartja a családjának. Érdekes módon azt nem szánja a magyar nemzet olvasóinak, meg nem szánja a hírtévén nézőinek, hanem amikor ő megszólal, vagy Tótavi Árpád, vagy Schilling Árpád, vagy Bencsik András megszólal, akkor az érdekes módon mindig fújtatja ezt a tüzet. Ezt a tüzet, ami pontosan tudjuk, hogy ennél a tűznél most már melegedni nem lehet, csak megégni, de a házat nagyon jó eséllyel ránk fogja gyújtani, ahogy az megtörtént a 20. században. De őket nem érdekli. Őket nem érdekli az, aki ebben a házban lakik, és hogy annak föl fog gyulladni a haja, mert ők csak egymást látják, és úgy vannak vele, hogy csak égjen, csak lángoljon, csak pusztuljon. Nem számolnak a veszteségekkel, mert úgy vannak vele, hogy a tűz az majd megtisztít. Az majd mindent megtisztít. Nem gondolnak a következményekre. És tudod, mind a kettő nagyon könnyen csinálja. A Bayer Zsolt, meg a Bencsik András, hát ők a rendszernek a védelmét élvezik. Minden vonatkozásban, gazdaságilag, politikailag, kulturálisan, a kommunikációs térben, a média vonatkozásában. Schilling Árpád Párizsból, vagy honnan, Franciaországból uszít. Hát ő is nagyon könnyen csinálja. Itt már tényleg egyedül Tótavi Árpád az, akire rá lehet mondani, hogy valamennyi kockázatot mégiscsak vállal, hiszen őt legfeljebb a DK és Gyurcsány Ferenc védheti be. Az egy picit szomorú, hogy a média figyelem, vagy média visszhang az Schilling Árpádról verődik ebben az esetben vissza. A Város Mindenkié csoport és az Utcáról Lakásba egyesület az, aki ilyenkor a Schilling Árpádban megszületett indulat okán a helyes dolgot teszi, oda megy és megpróbálja ezt késleltetni, és megpróbál gyűjteni, és megpróbálja ezt az eseményt megakadályozni. És egyébként ott ezek az aktivisták feltartanak egy táblát, amin hivatkoznak a 2011-189. Törvényre, az önkormányzati törvényre, amiben az hangzik el, hogy a kerületi önkormányzat feladata különösen a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának biztosítása, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.